Trakya'dan, lezzetin kaynağından Marmara Süt Ürünleri sahabe iklimini sunar. Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inne ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ ve dâiyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen munîrâ. Sadakallahul azîm ve bellegahu resûlül kerîm ve nahnu ala zâlike mineşşâhidin. Evet sevgili dostlar, alemlerin sultanı Muhammed aleyhissalatü vesselamın aleme teşrif ettiği veladet ayının içerisinde bulunuyoruz. Bu ay bizler için çok önemli. Çünkü gözümüzün nuru, dizlerimizin dermanı, dillerimizin fermanı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alem ile tanıştığı bir ay. Dolayısıyla biz bu aya ikinci Ramazan demiştik. Bir ikinci Ramazan bilinci ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile aramızdaki yakınlığı, ünsiyeti daha da sağlamlaştırmanın vesilelerini arayacağız inşallah hep beraber. O yüce ruhu anlamak, o yüce ruhun ahlaki yapısını anlamak, ahlakını anlamak ve o ahlak ile yeniden ahlaklanmak. O ahlakı tanımak ve o ahlakla tanımlanmak. Yeniden Muhammedi ahlakın hayatlarımıza hakim olabilmesi için, hayatlarımıza yer edinebilmesi için mücadele vermek. Belki bugün bu çağın insanının en büyük düşüncesi, gayreti ve çabası bu olması gerekir. Eğer veladet-i nebiyi ihya ve idrak etmek gibi bir niyetimiz varsa ki her Müslümanın böyle bir niyeti ve çabası olmalı, o zaman yapacağımız şey hayatlarımızda ne kadar Muhammedi ahlakın yer edinip edinmediğidir. Eğer o ahlaktan bizlerin hayatında belli parçalar yoksa, eğer o hayat bizlerin, o ahlak bizlerin hayatını şekillendirmiyorsa çok da fazla bir önemi yok veladet-i nebinin bizleri diriltme anlamında. İnşallah buna vesile olur. İnşallah o yüce ruhu gerçek manada tanımaya ve onunla tanımlanmamıza vesile olur. Nasıl tanıtıyordu dostlar Allah kitabında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı? O büyük bir ahlak üzeredir. Hulukin azim. Hiçbir peygambere kullanmadığı bir vasıftı bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kullanılan. Yani ey insanlar, ey Müslümanlar. Bilin ki size içinizden gönderilmiş olan şu elçi Muhammed aleyhissalatü vesselam büyük bir ahlak üzeredir. O bazı ahlaki vasıfların önderi ve lideri değil, tüm ahlaki vasıfların, aklınıza gelen gelmeyen her ahlaki hasletin önderi ve zirvesindedir. Dolayısıyla o sizin için en uygun model, en uygun tip, en uygun prototiptir. Usvetun hasene bu işte. Ve bizler Allah Resulü'nün hayatında onun ahlakına ait bazı açılımlarda bulunmaya çalışıyorduk. Niçin Resulullah'ın ahlaki hulukin azim? Çünkü alemlerin sultanı kendi ifadesiyle şunu diyordu. Beni terbiye eden mürebbim Allah'tır. Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve ahlakımı, terbiyemi en güzel biçimde güzelleştirdi. Terbiyecisi Allah olan bir insandan bahsediyoruz dostlar. Terbiye edeni Allah, onun mürebbisi Allah. Eğer bir insanın mürebbisi Allah olursa tabii ki ortaya çıkan insan da Muhammed aleyhissalatü vesselam olacak. Peki Allah nebisini nasıl terbiye etti dostlar? Onu da Ayşe validemiz bizlere söylüyor. Onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an ile terbiye olmuş bir peygamber. Burada şunu sorabiliriz aslında dostlar. Kur'an ama hangi ayetler Allah Resulü'nün ahlakını inşa etti? Hangi ayetler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahlakını, hulukunu hulukin azim sıfatına, derecesine yükseltti? Tabi bu sorunun cevabı aslında Kur'an içerisinde iki türlüdür dostlar. Bir doğrudan Resulullah'ın ahlakını inşa eden ayetler, bir de dostlar Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimlerinin, Allah Resulü'nün üzerindeki tezahürü. Yani Resulullah'ın ahlakını inşa eden en önemli şeylerden bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna'dır. O Esma-ül Hüsna'nın insan üzerindeki tezahürleriyle doğrulmuş bir insandır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Her bir isim onda nasıl pratize olmuş, onda nasıl izhar olmuş, biz ahlakında onu görüyoruz. Çünkü dostlar Esma-ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri, eğer tabir caiz ise Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ilkeleridir. Allah'ın insan ile nasıl ilişki kuracağını gösteren en önemli mesajlardır. Ve bunlarla Allah Resulü ahlaklanmıştır. Çünkü Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız diyen bizzat kendisidir. Bize böyle bir şeyi söyleyen Nebi aleyhissalatü vesselam kendisi o ahlak ile ahlaklanmaz mı? Elbette ki ahlaklanır. Ve o Esma-ül Hüsna'nın gölgesinde alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, insanlara bakın Allah'ın ahlakı ile bir insan ahlaklanırsa nasıl bir ahlak ortaya çıkar diye kendi hayatını gözlerimizin önüne sermiştir. Tabi dostlar onun ahlakının tamamını anlatmak mümkün değil. Bazı parçalarını anlamaya çalışacağız. Ve geçen dersimizde hatırlarsanız ahlakından isarının üzerinde durmuştuk. Bugün ise iki farklı hasletin üzerinde duracağız. Rahmet ve adalet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dostlar hayatında rahmetin bambaşka bir yeri var. Bize Kur'an onu tanıtırken bakın Esma-ül Hüsna'dan Allah'a ait iki ismi nasıl peygamberi için kullanır. Harisun aleykum bil mu'minine raufun rahim. O elçi size çok düşkün ve müminlere karşı rauf, şefkatli, rahim, merhametli. Demek ki onun rahmetini bize öğreten Kur'an, onun rauf ve rahim olduğunu bize söylüyor. Allah Resulü'nün rahmet sıfatının iki farklı ifadesidir Kur'an'ın dilinde. Ve Kur'an açıkça şunu söylüyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey elçi, ey peygamber, biz seni ancak ve ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Eğer bir tek şey için göndermişsek ki buradaki innema edatı bize onu verir. Ancak ve ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik. İşte o rahmetin böyle izhar edilmiş şekli, böyle temsil edilmiş bir şahsiyetidir. Kur'an onun ahlakını bize böyle tanıtır. Bir de bakıyoruz ki dostlar, raufiyet ve rahmaniyetin yanında bir sıfat daha var. Allah Resulü'nün ahlakını bize anlatan. Aslında tüm peygamberlerin ortak vasfı, ortak sıfatıdır bu sıfat. Nedir o? Hilm. Allah'ın Halim isminin Allah Resulü'ndeki izharı. Halim isminin Hilm diye izhar olunması. Ve Kur'an hilm sıfatını halim şeklinde kendinden başka, Cenab-ı Hak'tan başka 4 kere elçiler için kullanır. İkisi Allah Resulü'nün dedesi, atası İbrahim için, biri oğlu İsmail için, bir diğeri de Şuayb aleyhisselam için. Ve Resulullah kendisini her zaman hilimde atası İbrahim'e benzetir. Benim hilmim der, atam İbrahim'den gelir. Kendini ona nispet eder. Ve Kur'an bu peygamberlerin hilmini sayarak Resulullah'ın da bu hilimden nasiplendiğini söyler. Dolayısıyla dostlar, Allah Resulü'ndeki rahmet, raufiyet, rahimiyet ve halimiyet olarak 3 farklı şekilde anlamını bulur. Peki farkı var mı bunların? Tabii ki var. Arap dilinde zaten bir kuraldır. Lafızların farklılığı muhtevanın farklılığının da delilidir. Eğer bir yerde lafızlar farklı farklı kullanılıyorsa kesinlikle orada kastedilen manada, verilmek istenen mesajda da bir farklılık vardır. Nedir o farklılık? Rahim dostlar insanlara karşı oldukça merhametli. Rauf, rafet kökünden gelir. Mesela İbn Manzur, büyük dilci, buna şöyle bir anlam yükler. Ve rafet hiye rahme. Rafet de rahmetle aynıdır. Peki ne farkı var? Farkını yine o bize söyler. Velakin eşeddu mine rahme. Rahmettir ama rahmetin en üst seviyesi. En zirve hali. Rahimiyetten daha üstte bir üstelik şiddetli hal. Dolayısıyla eğer raufiyetten bahsedeceksek orada rahmetin en şiddetli halinden bahsederiz. Peki hilm ne dostlar? Hilmin de farkı şu. Kudret sahibi olmasına rağmen cezayı hak edenlere cezayı vermeyip affetmesi. Yani dostlar, özellikle bu hilm Allah Resulü'nün bağışlamasının, müsamahasının, hoşgörüsünün asla acziyetten ya da zilletten haşa kaynaklanmadığını, bizatihi güç sahibi olmasına rağmen, iktidar sahibi olmasına rağmen, ceza vermeye muktedir olmasına rağmen bu hakkından vazgeçerek, insanlardan gelen şeyleri sineye çekerek hilm göstermesine delalet eder. Dolayısıyla hilimde bir de böyle bir mana var dostlar. İşte Allah Resulü hayatının tamamında rahmetten kaynaklanan bu 3 sıfatın gölgesinde bir ahlak geliştirmiştir. Terazinin bir kefesine rahmaniyeti, raufiyeti, hilmiyeti koymuş, bir diğer kefesine de adalet ve hakkaniyeti koyarak müthiş bir ahlak oluşturmuştur. Peki nasıl dostlar, Resulullah'ın hayatında rahmet serpilmiş, rahmet nasıl temsil edilmiştir? Yüzlerce tablodan birkaç tanesini söyleyeceğim dostlar sizlere. Mekke'deyiz. Allah Resulü ve müminler dayanılmaz işkencelerin altında. Gün geçmiyor ki Müslümanlardan bir tanesi Mekke müşriklerinin zulmüne ve işkencesine uğrasın. Sözlü ve fiili saldırılarına uğrasın. Allah Resulü'nün mübarek başına işkembe atılsın. Yürüdüğü yollara dikenli otlar serilsin. Şibi Ebi Talip'te 3 sene muhasara altında kalıp taşlara, ağaçlara, yapraklara muhtaç olsun. Sahabe dayanamaz, Allah Resulü'ne gelir. Ya Resulallah, biliyoruz ki sen ellerini açtığın zaman Allah o elleri icabetsiz bırakmayacak. El mucib olan Allah senin açtığın o ellere icabet edecek. Ne olur ellerini açsan da bize türlü türlü işkenceleri o işkenceleri gören şu insanlara bir bedduada bulunsan. Bir beddua etsen de bu insanlar senin duanın neticesinde Allah'tan bir ceza görseler, bize yapmış oldukları bu zulümlerden hiç değilse biraz vazgeçseler. Ne diyor rahmet peygamberi biliyor musunuz dostlar? İnni lem ub'as la'nen ve innema bu'istu rahmeten. Ben lanet edici olarak değil, rahmet edici olarak gönderildim. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber lanet etmeyi kendi şahsiyetine yakıştırmıyor. İsterse karşıdaki insan o laneti hak eden bir insan olsun. Hayır, asla. O ancak rahmet eder. Rahmet saçar, rahmeti tavsiye eder. Uhud'dayız dostlar. Bir taraftan ihanete uğramış, her taraftan terk edilmiş. Bir taraftan mübarek rubai dişleri kırılmış, yüzü gözü kan içerisinde. O anda ellerini kaldırınca sahabe işte şimdi siz göreceksiniz. Allah Resulü'nün kanını yere akıtmak neymiş, onun cezasını göreceksiniz dediği anda Resulullah'ın mübarek ağzından dökülen cümle şu. Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi kavmimi bağışla, onlar bilmiyor. Eğer bilselerdi Muhammed'in nasıl bir peygamber olduğunu, eğer bilselerdi Muhammed'in getirdiği mesajın onların nasıl hayatlarını aydınlatacağını, eğer bilselerdi Muhammed'in kaptanı olduğu bir gemiye binmenin insanı nereye kavuşturacağını onlar da yapmazlardı. Ve Resulullah bunu diyor. Ya Rabbi bilmiyor onlara. Öğret onlara ya Rab. Bizleri vesile kıl ki bizlerin elinden öğrensinler ya Rab. Rahmet peygamberi bunu diyor. Ve Medine'ye geliyor dostlar Uhud'dan sonra. Hiçbirine en ufak bir kınama yok. İhanet edip kaçanlara, kılıç bırakıp ağlayanlara, Resulullah'ı yüzüstü bırakıp aynen geçidini terk edenlere bir tek kınama söylemiyor Resulullah. Olur, insandır, hata yapabilir der. Onu da sineye çeker, sinesine kurban olduğumuz. Taif'te taşlanıyor. Orada melek geliyor ona, Cibel meleği, dağların hükümranı olan melek. Eğer peygamberim dilerse Allah diliyor, istiyor ki şu dağı şu kavmin üzerine geçireyim. Hayır ya Rabbi. Onların neslinden bana iman edecek insanlar çıkacak. Orada taşlanan bedenine, kanayan bedenine bakmadan insanlara rahmetin temsilcisi olarak yine de Allah'tan herhangi bir azap talep etmiyor. Rahmeti orada da temsil ediyor. Amca katili Vahşiye, amcasının katili, Hamza'nın katili Vahşiye mektup üzerine mektup gönderiyor. Ey Vahşi gel, sen de nübüvvet sofrasının başına otur. Bu çorbadan içmeden mahrum olma. Bu çorbaya sen de kaşık salla. Her kim ki kaşık salladıysa o bu rahmetten nasiplendi. Gel nasiplen diye mektup üzerine mektup gönderip o insanı bu rahmetten yoksun bırakmıyor. Hatip bin Ebi Belta dostlar. İhanet eden bir Müslüman, cezası ölüm olan bir olay işliyor ama Allah Resulü affediyor. Ona da rahmet kanatlarını açıyor, onu da bağrına basıyor, onu da affedilenlerin sınıfına yazıyor. Ve Mekke'deyiz dostlar, dün kovalandığı, çıkarıldığı, sürüldüğü o beldeye bugün muzaffer bir komutan olarak giriyor. Arkasında 10 bin asker ama o başarının Allah'tan olduğu bilinciyle devesinin hörgücüne katlanarak iki büklüm halde Allah'tan istiğfar dileyerek Kabe'ye giriyor. Ve korkudan önünde duran, daha dün ona sözlü ve fiili saldırıda bulunan Mekke'nin ileri gelenleri. Size ne yapmamı istersiniz diye soruyor Allah'ın peygamberi. Diyorlar ki sen kerim bir babanın oğlusun. Kerimsin. Biz senden kerimiyetten başka hiçbir şey beklemeyiz. Rahmetin peygamberi orada da rahmeti gösteriyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğini diyor. Gidin hepiniz salıverdiniz. İzhebu entum tulaka. Hadi gidin hepinizi salıverdim. Bugün kınama yoktur. Bugün birilerine ceza vermek yoktur. Şahsi hesapların arkasına düşmek yoktur. Hepinizi affettim. Hadi gidin. Rahmeti içselleştirmiş bir peygamber ancak bunu yapabilir dostlar. Osman bin Ebi Talha'yı çağırıyor. Daha dün Kabe'ye kendini sokmayan insan ve anahtarları, Kabe'nin anahtarlarını Osman'ın avcunun içine bırakıyor. Osman bile o rahmete hayran oluyor. Bir an içinden geçiriyor. Eğer ben olsaydım peygamberin yerinde, beni Kabe'ye sokmayan bir insana, hakim bir hükümdar olarak Kabe'ye girince neler yapardım? Ama giren, ama Kabe'nin sahibi sıradan bir insan değil, alemlere rahmet olarak gönderilen Allah'ın elçisi. Buhari ve Müslim'in ortaklaşa rivayet ettiği bir olay dostlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ganimet mallarından insanlara pay dağıtıyor. Bir anda Zulhüveysira isimli birisi Allah Resulü'nün cübbesini tutuyor arkadan, çektiği gibi Resulullah'ın mübarek ensesini çiziyor. Ve çekerken de kaba bir uslup ile Allah Resulü'ne diyor ki İ'dil ya Muhammed, adil ol ya Muhammed. Bu söz nedir dostlar? Aslında cezası ölüm olan bir sözdür bu. Sahabe hiddetleniyor. Ömer bir anda kılıcını çekiyor ve Allah Resulüne haykırarak diyor ki Dani ya Resulallah faktil hazel münafık. Bırak beni ya Resulallah, şu münafığın kafasını uçurayım. Hayır diyor. Hayır. Rahmetin peygamberi orada bedevice yapılan tavra bile nezaket ile muamelede bulunuyor. Hayır diyor. Ve o zata dönerek diyor ki yazıklar olsun sana, ben adil olmasam kim olacak? Adaleti hayatında temsil etmiş bir peygamber adil olmayacak da kim olacak? Resulullah cezası ölüm olacak bir söze bile rahmet ile muamelede bulunuyor. Ve Resulullah Medine'ye gelişinin ilk günleri dostlar. Biliyorsunuz Medine Yahudilerin fazlaca olduğu bir belde idi. Ve o Yahudiler kitaplarından, Tevrat'tan gelecek son elçinin vasıflarını çok iyi biliyordular. Bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince acaba kitaplarımızda vasıfları anlatılan elçi o elçi mi diye merak ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyordular. Bazıları bakıyor, evet vallahi budur diye orada şehadet getirerek nübüvvet medresesinin talebesi oluyordular. Onlardan bir tanesiydi işte Abdullah İbni Selam. Allah Resulü Medine'ye teşrif eder etmez Resulullah'ın huzuruna geldi. Bir kez Allah Resulü'nün o nuri cemaline baktı ve dedi ki vallahi bu simadan, sıdktan başka hiçbir şey çıkmaz. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Bir bakışta. Ama bazıları da vardı ki biraz tereddüt içerisindeydiler. İyice araştırmak istiyordular. İşte onlardan bir tanesi dostlar Zeyd bin San'a idi. Zeyd bin San'a da Yahudi alimlerinden bir tanesiydi. O da Tevrat'ı çok iyi bilir. Tevrat'ta son gönderilen elçinin vasıflarını çok iyi takip ederdi. Ve şöyle bir karara vardı Zeyd. Ben dedi Muhammed'i uzaktan yakından takip edeceğim. Gerçekten onun Allah'ın elçisi olup olmadığını kontrol edeceğim. Ve başladı Allah Resulü'nü takip etmeye. Resulullah'ın ahlakını gördükçe Zeyd de adım adım Muhammedun Resulullah demeye doğru yol almaya başladı. Ama bir vasıf vardı ki Allah Resulü'nün hayatında pratik örneğini görmemişti o güne kadar. Neydi o vasıf biliyor musunuz dostlar? Hilm. Resulullah'ın hilmini tecrübe etmemişti bu Yahudi alim. Ve bir fırsatını kollamaya başladı. Acaba bir gün bir fırsat elime düşer mi? Muhammed'in hilimde de zirvede olup olmadığını öğrenebileceğim bir fırsatı Allah bana gösterir mi? Bu duygular içerisindeyken dostlar bir gün Bedevi'nin birisi Resulullah'a gelip bir şeyler istedi. Bir miktar mal istedi. Allah Resulü boynunu büktü. Mahzun mahzun o yok demeye alışık olmayan dudaklardan yok sözcüğünü çıkardı. Vallahi yok ki vereyim dedi Bedevi. Olsa eğer onun nasıl verdiğini biz biliyoruz. Nasıl kerim bir peygamber olduğuna hepimiz şahidiz. Zeyd dedi ki işte fırsat. Ben burada Muhammed'in hilimde de zirve olup olmadığını kontrol edeceğim dedi. Vardı peygamberimizin yanına. Dedi ki ey Muhammed o güne kadar Resulullah dememiş. Resulullah deme bahtiyarlığına varmamış Zeyd. Ey Muhammed dedi. Bu zat senden bir şeyler istedi, sen de olmadığı için veremedin. Ben hurmalığımdaki şu kadar miktar hurmayı sana borç veriyorum. Şu vadeye kadar. Al ve ona ver. Vadesi gelince de benim borcumu ödersin. Resulullah memnun oldu. Sevindi ve o hurmaları alarak o bedeviye verdi. Aradan birkaç zaman geçti dostlar. Daha vade gelmeden Zeyd bin San'a Allah Resulü'nün yanına geldi. Böyle sahabenin oturduğu bir cemaatte içeri girer girmez ayakta edepsiz bir tavır ile Resulullah'a şöyle bağırdı. Ey Muhammed sen ve Abdülmuttalib'in oğulları niçin borcunuzu ödemekte bu kadar ağırsınız? Yakışır mı bir peygambere borcunu ödememek? Meclisin havası birden değişti. İnsanlar neye uğradığını şaşırdılar. Ömer yine ayakta, eli yine kılıcında. Ya Resulallah bu sefer bana izin vereceksin değil mi? Şu Allah düşmanının kafasını uçurmama. Resulullah sadece tebessüm ediyor. Ömer'e diyor ki ey Ömer yavaş ol. Al bunu gidin Beytülmal'den. Bu zatın borcu olan miktarı ödeyin, biraz da fazlaca ödeyin. Ona onun bize yaptığı iyiliğe mukabil olarak. Hazreti Ömer, Resulullah'tan aldığı emri yerine getirerek yola koyulur. Ama hayret de eder Allah Resulü'nün o hilmine. Ve olayı orada Zeyd İbni San'a sonra Ömer'e anlatacaktır. Vallahi Ömer, Tevrat'ta Allah Resulü'nün bütün vasıflarını görmüştüm. Bir tek hilmi görememiştim. Tevrat son gelen elçinin hilim vasfını anlatırken der ki, onun hilmi cehline sebakat etmiştir, öne çıkmıştır. Onun hilmi müsamahası celadetine galebe çalmıştır. Bunu tecrübe etmek için geldim ve Allah Resulüne bunu söyledim. Vallahi şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. İşte Resulullah. orada hilmi ile onun da kapı, gönül kapılarının kilitlerini açmıştı dostlar. Son bir örnek aktarayım isterseniz. Enes bin Malik'in küçük bir kardeşi vardı, ismi Ümeyr. Çocukları olan rahmeti. Allah Resulü Ümeyr'in yanına gidince Ümeyr'in hal hatırını sorardı. Ümeyr'in küçücük de bir kuşu vardı. Resulullah Ümeyr'in o kuşuna olan muhabbetini görünce kuşuna Resulullah isim koydu. Nugeyr. Her içeri girdiğinde Resulullah Ümeyr'e derdi ki ya Ümeyr ma faale Nugeyr. Ey Ümeyr, Nugeyr ne yapıyor? İyidir ya Resulallah derdi. Bir gün baktı ki Allah Resulü Nugeyr bir duvarın köşesine oturmuş Ümeyr hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber yanına vardı. Yine aynı soruyu sordu. Ya Ümeyr ma faala Nugeyr? Ne oldu Nugeyr'e ey Ümeyr? Ya Resulallah mete Nugeyr. Öldü ya Resulallah. Resulullah bir iki saat Ümeyr'in yanında kalarak Ümeyr'in o hüznünü teselli etmeye çalıştı. Onunla şakalaştı, ona taziye verdi, onun hüznüne ortak olmaya çalıştı. Enes bin Malik diyor ki, vallahi biz bir grup sahabeyle yolun karşı tarafında Resulullah'ın Ümeyr ile kurmuş olduğu o ünsiyete bakıp hayran hayran Allah Resulü'nün rahmetini seyrediyorduk. İşte onun rahmeti dostlar. Sadece Müslümanlara mı? Hayır. Mümine de inkarcıya da, mümine de münafığa da, sadece insana mı dostlar? Hayır. İnsana da hayvana da. Hatta şuursuz varlıklar olan eşyaya bile. Bazıları Uhud'un mağlubiyetini, Uhud dağına kestiklerini görünce, Uhud dağını uğursuz saydıklarını duyunca Resulullah Uhud'a bakarak dedi ki Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. O Uhud'a bile rahmet kanatlarını açmıştı. Ama dostlar dedik ya, kefenin bir tarafında rahmet, bir tarafında adalet. İsterseniz kısa bir ara verelim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bu iki vasfı nasıl dengelediğine hep beraber bakmış olalım inşallah. Marmara Süt Ürünleri'nin sunduğu sahabe iklimi reklamlardan sonra devam edecek.